Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Адзін з арганізатараў забойства Міндаўга, жамойскі князь Транята, лічыўся ягоным саюзнікам. Незадоўга да замаху Міндаўг з Транятам разам хадзілі вайсковы паход на сталіцу інфлянскага ордэна Венден. Афіцыйна Транята не меў дачынення да забойства гаспадара, бо забіваў Даўмонт. На падставе сваёй прыналежнасці да роду Міндаўга сын загінуўшага гаспадара Войшалк лічыўся выключаным са свецкага жыцця, бо пайшоў у манахі. Транята мог законна ўехаць у сталічны наваградак. Ягоным надзейным заплеччам заставалася родавае ўладанне ў Жамойці, матэрыяльная ды вайсковая апора, а таксама месца адступлення на выпадак няўдачы. Кароткае княжанне Траняты было занятае ў асноўным намаганнямі захаваць здабытую ўладу. Забойства Міндаўга паводле логікі працэсу пацягнула за сабой чарговыя палітычныя забойствы. Транят яшчэ паспеў расправіцца з полацкім князем Таўцівілам, сваім стрэлічным братам. Па інфармацыі летапісу, Таўцівіл сам намерваўся забіць Траняту, але быў здраджаны прыбліжаным полацкім баярынам. Транята запатрабаваў ад Полацка выдачы сына Таўцівіла. Аднак палачане адмовілі і дапамаглі свайму княжычу выехаць у Вялікі Новгарад. У новгарадскім летапісе ёсць указанне, што Таўцівіл быў прыняты на княжанне самімі палачанамі, а не навязаны Вялікім княствам літоўскім. Летапісец Вялікага Новгарада запісаў: «Таво же лета распрэвшыся ў боіцы Міндаўгаві о тавар его, убіша добра князя полацкаго Таўцівіла, а баяры полацкія і сковаша, і прасіша ў палачан сына Таўцівілава убіці же, і он вбежаў в Новгарад с мужы сваімі, тогда Литва пасадзіша свае князь в Полацке, а палачан пусціша, которых изымалі з князем іх, а мір взяша». З гэтай інфармацыі вынікае, што пра трывалы ўваход Полацка пад палітычны ўплыў Вялікага княства літоўскага можна казаць толькі ад 1263 году. У вратаванні палачанамі маладога ліцвінскага князя відна не толькі праявы высакародства ды хрысціянскай міласэрнасці, але і выразны палітычны кантэкст. Палачане двухзначна выказалі свае адносіны да узурпатара Траняты, а таксама да свайго князя, які быў балтам па паходжанню. Гэты ўчынак становіцца ў доўгі шэраг фактаў, якія супярэчаць даўняй версіі пра заваёву балцкімі літувійскімі кунігасамі беларускіх земляў і гарадоў. Несумненна, Таўцівіл быў запрошаны на полацкі стол у якасці гэтак званага служыла князя паводле старажытнай традыцыі па рашэнню веча. комбяков. У грамоте дамове з інфлянскімі немцамі ад снежня 1263 году сюзарэнам Полацка выступаў нальшанскі князь Гердзень. Іншая грамата ад 1265 году сведчыць пра сюзарэнітэт над Полацкам войшалка. Ортанскі храніст Пётр Дзюсбург занатаваў паход у глыб Прусіі Трайната, сына літоўскага караля. Цытую: «Наблізіўшыся да прускай зямлі, падзяліў свае войска на тры аддзелы, з якіх адзін выслаў супраць Мазоўша, другі супраць Памязаніі, і рабункам, і агнём спустошыў абедзве зямлі. Астатнія наехалі на Хельмінскую зямлю. Ды апрыч таго, што нарабілі там шмат шкодаў, то яшчэ здабылі замак Бежглава, ды забралі быдла і маёмасць братоў і людзей, якія хаваліся ў замку. Браты і людзі, якія бараніліся в адной вежы, ацалелі». Канец цытаты. У сучасных выданнях хронікі Дзюсбурга, у расійскім і польскім, каментатары прыпісвалі гэты паход Траняце, але верагодна памылкова. Хронологічна гэтая звестка не адпавядае панаванню Траняты, яна змешчаная сярод пазнейшых запісаў, якія прыходзяцца на час гаспадарання Трайдена. Транята, пэўна, не мог арганізаваць такі буйны далёкі паход у 400 кіламетраў, бо занадта нядоўга кіраваў, не чуўся, пэўна, у Літве, заняты быў унутранымі справамі, у тым ліку Таўцівілам. Дзюсбург напісаў «Сын літвінскага караля», а Транята ж быў каралём. Найверагодней, гаворка пра сына пазнейшага велікакнязя Трайдена, і паход гэты адбываўся ў 70-е гады 13-го стагоддзя. А ў тым жа 1264 годзе Траняту забілі слугі Міндаўга. Паводле інфармацыі польскіх хронік, арганізатарам гэтага замаху быў войшалк. Невядома, праўда тое ці не, але ад смерці Траняты пачаўся найвышэйшы ўзлёт палітычнай кар'еры таго нібыта князя, нібыта чарняца-манаха. Але слова летапісцу: «Посем же почаша думаць і канюсі Міндоўгальгі, чатыры паробцы, како бы і лзе ім убіць Траняту, он уже і душчу до мывніцы мыцца, ані же усматрэвшы сабе время таково, убіша Траняту, і тако быць канец убіця Трынячына. Се же услышав войшалк, пойдзе з піняны ко Новогороду, і адтоля пое за сабой новгородце, і пойдзе в Літву княжыць, Літва же вся прыяша і с радасцю великого і своего господзічыча». Канец цытаты. Застаецца выпадку Траняты толькі констатаваць спрадвечную гістарычную заканамернасць. Той, хто выпусціў на волю дэмана забойства, урэшце сам стаў ягонай ахвярай. Незлічоныя дзеды буяра вас прыедзеся жулі без гавосыя. Солнце за горохотіла, місячок на зорах воділа, боячи не злічоная, дзеде моя робастрая, дзеде Юлі безголосая. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Цікава, што ўсе галоўныя ўдзельнікі барацьбы за верхоўную ўладу ў дзяржаве знаходзіліся між сабой у роднасных сувязях. Вядома, што Таўцівіл, Эрдзівіл былі пляменнікамі, сынамі брата Міндаўга. Братам Міндаўга невядома, ці адзіным быў Даспрунг. Адсюль даследчыкі прынялі, што Таўцівіл і Эрдзівіл з'яўляліся сынамі Даўспрунка, гэта значыць пляменнікамі Міндаўга. Ворог Міндаўга, жамойцкі князь Вікінд, названы ў летапісе дзядзькам Таўцівіла і Эрдзівіла, адсюль гісторыкі вывелі, што ён быў жанаты з сястрой Даўспрунка і Міндаўга. Жонка валынскага князя Даніла Рамановича таксама паходзіла з гэтага ж роду, была сястрой Таўцівіла і Эрдзівіла, гэта значыць дачкой Даўспрунка. Транята названа ў летапісе сынам сястры Міндаўга і братам Таўцівіла. На падставе гэтай інфармацыі ўзнікла дапушчэнне, што Транята мог быць сынам Вікінта. Пётр Дзюсбург называе Траняту сынам Міндаўга, што не адпавядала рэчаіснасці. Напэўна, за больш дакладную трэба прыняць інфармацыю валынскага летапісца, аналагічна пададзена ў хроніцы Яна Длугаша, які назваў Траняту сынам сястры Міндаўга і братам Таўцівіла. Адныя сваякі рэзаліся паміж сабой за верхоўную ўладу. Войшалк, вярнуўшыся на бацькоўскі трон, пачаў наводзіць парадак у гаспадарстве, і найперш ён расправіўся з ворагамі ў балцкай частцы дзяржавы, Дзяволтве і Дальшанах. Thank you.